Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішэ Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Ранціша кінуў вокам панылыя восеньскія відарысы. Зямля ў іх, вядома, не такая яркая, як на карцінах італьянцаў, але ж свая, са сваімі рыцарамі і чароўнымі дамамі, дарэчы, наконт дам. А пры чым тут багінскія? Увязаўся ты, хлопча, у змову магнацкую супраць Аўгуста Саксонца, змрочна патлумачыў доктар. Багінскія марыць пра карону. Падбіваюць змагацца за трон князя Міхала. Лізавета Пятроўна моцна хварэе, і князя Міхала пазнаёмілі з жонкай ейнага спадчынніка Кацярынай, якая з мужам не ладзіць і завяла раман са Станіславам Панятоўскім. Багінскі Панятоўскага не перамог, затое, кажуць, не на жарт закахаўся ў маладую царыцу. Доўга ў Санкт-Петербурзе не затрымаўся, паехаў па Еўропе, і давядзецца яму змагацца за карону самому. Але Міхал Багінскі адчувае на сабе ланцуг, прысягу, што даў каралю, і ўвогуле палітычных інтрыг не любіць, вось і сястру малодшую, відаць, падалей ад палітыкі адаслаў пад прыглядам ватмана. Значыць, багінскія ў змове з сапегамі? Глыбакадумна заўважыў Пранціш. А чаму і не? Лёднік сарваў з ядлоўцавага куста сіне-чорную ягадзіну, пакруціў у пальцах, нібыта яна была чорнай перлінай. Змаганне за ўладу, хлопча! Ворагі цішком хаўрусуюцца, сябар са шчырымі слязьмі жалю заганяе сябру ношу спіну. Александр Сапега таксама цяпер страшэнна пакрыўджаны. Ён дамагаецца булавы гетмана польнага літоўскага, кажуць, даў графу Брулю, аматару каралеўскаму, нямерана грошай, нават жонку сваю падаслаў да ягонага сына, каб яго сваімі вабнотамі адарыла. Ганьбы займеў, але нічога не здабыў, так што карона для яго трафей, які за ўсё ўзнагародзіць. Вырвіч глядзеў на засыпаную ігліцы ды іржавым лісцем зямлю, па якой яшчэ сноўгалі падманутыя восеньскім сонцам мурашкі. А ў гэтых нікчымных казюрак таксама ж ёсць жаўнеры і мужыкі, і каралева. Ёсць і крылатыя асобіны, якім бліжнія хутенька абкусваюць крылы. Няма чаго лётаць, калі трэба ігліцу цягаць, тлю пасвіць ды нападнікаў грысці. Пранціш на хвілю уявіў лёдніка такім вось чорным крылатым мурашом з абкусанымі крыламі, які ледзь варушыцца на сцежцы, бо калі не можна лётаць, то паўсці ўсё роўна куды, і ўсё роўна пасвіць табе давядзецца, альбо цягаць, альбо зараз цябе раздушаць. Глухое раздражненне зварухнулася ў душы шкаляра, змяшанае з зайздрасцю. «Скажы ты, які разумнік!» Сын Гарбара у тонкасцях палітычных разбіраецца, магнатаў асуджае, крылы адрасціў. Ды хто ён такі? Thank you. Слухай, лёднік, калі леў гэта князь Багінскі, значыць, паводле гэтага ліста ён можа пайсці супраць караля, толькі патрэбны некі штуршок, вянец Палямона. А гэта што? А хто ж яго ведае? Абыякава адказаў доктар. Карона Вітаўта? Світак з прадказаннем святога Даўмонта, што каралём павінен стаць уладальнік герба такога ці гэткага, святы Грааль, які адразу зробіць уладальніка выбранцам. Мне, на жаль, ясна адно, з гэтай штукай звязаны рэнічы. Спадар Іван усялякія дзівосы збіраў, нават зямлю на месцы старых будынкаў раскопваў. Можа, што і раскапаў. Шляхціцы любяць усялякія сімвалічныя бескарысныя рэчы, як абломак мяча пра прадзеда, які хадзіў на мядзведзя разам з царом Дадонам. Цярпенне Пранціша лопнула, як бурбалка на паверхні лужыны. Лёднік што? Над шляхтаю смяецца. То пячатку на чужым лісце разломвае, то выставляе ўладальнікаў гербоў легкавернымі ёлупамі. А, нельга гэтага спускаць. Кроў кінулася шкаляру ў голаў, аж у скронях дзятлы застукалі. Пранцішу скочыў, выхапіў шаблю, прыставіў да горла свайго слугі і зароў. Не твая справа разважаць пра шляхецкую годнасць, ды за такія словы я маю права табе галаву бязродную адсекчы. У гэты момант Пранціша чуваў сябе чамусьці падобным да свайго бацькі ў маладыя гады, зуха і буяша на ўвесь свет вялікага вырвіча. Адчуванне п'яніла, як такайскае віно. Лёднік прыкусіў губу, відаць, разам са з'едлівымі словамі, памаўчаў і выціснуў сябе, гледзячы ў зямлю. «Прашу прабачэння у майго гаспадара». Я не меў права гаварыць, што думаю пра тых, хто вышэй за мяне. Я забыўся, хто я такі. Гэта больш не паўторыцца. Лязо Пранцішавай шаблі дрыжэла ля ўпартага падбароддзя доктара. Той не рабіў спробы адхінуцца. Але усмешка больш не крывіла ягоныя вусны. Зухаватасць выпарылася са шкаляра, як вада з варэння. Вырвіш прыбраў шаблю, сеў. Запанавала маўчанне, якое Пранцішу дужа не спадабалася. Вядома, слугу трэба было паставіць на месца. А што, калі раптам ганарлівы лёднік так вось у сабе замкнецца, ды пачне з пафасам святога пакутніка выконваць ролю раба? І не будзе больш даверлівых размоў і адчування моцнага надзейнага пляча побач. Пранціш кінуў хуткі позірк на лёдніка, які ўсё гэтак жа глядзеў зямлю. Абразіўся. Шкаляр устаў, пахадзіў, паперхваючы вакол, пазбіваў з галін сухое лісце. Ну, доктар жа разумны, павінен здагадацца, што малады пан шкадуе аб сваёй гарачнасці. Але той толькі папытаўся, не падняўшы вачэй. Пан загадвае ісці далей? Гэткім бяздушным, сухім, як чараціна, голасам з належнай дозай ветласці Пранціш ажно ўзвыў. «Ну, добра, добра! Я пагарачыўся! Я шкадую! Але ж у шляхціца ёсць святыя рэчы, табе не зразумець! Што мне цяпер? Прабачэнне прасіць да вечара?» Лёднік скептычна хмыкнуў. «Дзе ўж мне... безродному зразумець шляхецкія тонкасці». Музыка. Але у Пранціша полягчэла на душы, бо ён адчуў у доктаравым голасе знаёмыя з'едлівыя ноткі. Усеўся побач, загаварыў прымірэнча: «Бацька мяне вучыў, што радавая зброя не проста шабля, яна плочаная крывёй продкаў, як і ўсе нашы прывілеі. І мой бацька ваяваў, ішоў у паспалітае рушэнне не за сябе, за радзіму, за княства літоўскае, за беларускую зямлю. На ім ведаеш, колькі шнараў ад варожай зброі. І мяне з дзяцінства прывучаў, што я павінен увесь час быць гатовы аддаць жыццё за айчыну, без развагі па першым поклічы. Загартоўваў. Калі я быў малы, адпраўляў мяне, напрыклад, ноччу на поле прынесці некалькі каласкоў, а поле каля самых могілак. А колькі вырвічаў галовы склалі ў бойках з маскоўцамі, з татарамі, са шведамі. Я шаную тых, хто аддае жыццё за радзіму, ваша мосць, ціха сказаў лёднік. Я не хацеў абразіць вашых продкаў і вас. Мае продкі таксама, хоць і не былі шляхціцамі, гінулі за вольны Полацак. Прадзед з братамі стаяў на мурах, калі горад асаджвалі войскі Івана Жахлівага. Маскоўцы нагналі гарматаў вялікага нараду, закупленых на Ангельшчыне, што стралялі ядрамі пад 20 пудоў. Сеча была страшэнная, на абарону сталі ўсе жанчыны, дзеці, старыя. Хаця на пачатку нават малебны служылі за праваслаўных братоў, спадзяваліся, што скончацца з іх дапамогай напады каталікоў ды уніятаў, пакінуць у спакоі праваслаўныя храмы. Але з чужымі гарматамі воля не прыходзіць. Тады малады князь Ян Глябовіч, які кіраваў абаронай з-за палоцця, прапанаваў даць зброю чорным людзям, сялянам. «І што ты думаеш?» Доктар правёў рукой па твары. «Ваявода да войны адмовіўся, і горад быў узяты, і больш паловы жыхароў выразана, а самых радавітых шляхціцаў пагналі ў маскоўскі палон, хоць многія з іх былі такімі ж праваслаўнымі, як маскоўскі цар, а ўсё з-за таго, што высакародны пан не прызнаў за чорнымі людзямі права мець радзіму і бараніць яе». А 100 гадоў таму 15-тысячнае войска ваявода Трубяцкога спыніў аддзел простых мужыкоў з калеснікаўскага павета. Іх было ўсяго 3 тысячы, але ім абрыдлі рабаўнікі. Калі маскоўцы бралі Магілёў, ключы ім месцічы паднеслі, таксама радаваліся прыходу праваслаўных братоў, ды атрымалі рабункі ды гвалт. І простыя мяшчукі знішчылі за ноч 7 тысячаў чужацкіх жаўнераў увесь гарнізон. Лёднік паглядзеў у вочы Пранцішу цёмнымі сумнымі вачыма. «Я не шляхціц, але ў мяне таксама ёсць радзіма, і мне балюча бачыць, як яна гіне з-за...» Доктар змоўк, але Вырвіч зразумеў, што ён хацеў сказаць. І запярэчыць было цяжка, бо старэйшы Вырвіч гэтак сама наракаў на магнатаў, якія гатовыя хаўрусавацца з любым чужаземным ворагам, абы перамагчы адзін аднаго. Абодва нейкі час маўчалі, гледзячы, як сосны гадаюць галінкамі, нібыта просяць паратунку ад немінучай сцюжы. Доктор, а твой наставнік, Ян Рэніч, мог ведаць рецепт філасофскага камня? Лёднік скептычна хмыкнуў. Не памятаю такога за спадаром Іванам. Ён і мяне адгаворваў у дурную справу лезці. Шкада, я не паслухаўся ад гардыні сваёй. Але ж Марцін Радзівіл кнігі ў яго замаўляў. «Вось я і думаю, які я», – прамовіў доктар. «Наўрад, псалтыры, Марцін Радзівіл дужа паверыў у метэмпсіхоз, перасяленне душаў. Увесь час сцвярджаў, што быў у мінулым жыцці птушкай, бо мае доўгі нос, а ў наступным жыцці спадзяваўся быць сланом, што не перашкаджала яму ў гэтым быць апошняй свіннёй. А ў настаўніка кнігі меліся рэдкія, нават з Кітаю, з Індыі. Эх, трэба Саламею спытаць. А калі яна зараз у сутарэннях слуцкага замка?» Лёднік аж зубамі скрыгатнуў. «Нічога!» Пранціш выхапіў ліст з рук слугі. «Знойдзем Аляксандра Сапегу, папросім дапамогі!» Лекар спахмурнеў. «Сапега супраць Радзівіла? Да яшчэ ў ягонай вотчыне нават з рашэннем трыбунала і 300 жаўнераў? Без сілы! Добра, калі Гераним шалёна не наважыцца яго гвалтам са сваёй зямлі вытурыць. І заступніцтва магнатаў справа ненадзейная. Ён табе келіх падасці, тут жа тым келіхам зубы выб'е. Пляменнік Гераніма пані каханку так жартаваць любіць. Ха, магнаты!» Лёднік уздыхнуў і адмахнуўся ад худога восеньскага камара, што так і цэліў да ягонага доўгага носа. «Няма чаго беднаму чалавеку ў іхнія гулі увязвацца. Мой знаёмы па празе, доктар Бахстром, да Гераніма Радзівіла быў уладкаваўся. Золатам думаў засыпацца. А пан у кожнай лыжцы атруту падазраваў, гэтак жа, як у кожным позірку жонкі сваёй Тэрэзы здраду. Кабету пад замок пасадзіў, сачыў за кожным крокам. А яна ж не абы хто, дачка пад скарбе надворнага. Вось Бахстром і пашкадаваў прыгажуньку, дапамог ёй збегчы. Паненка ўцякла. Бацька за яе заступіўся, развод зладзіў. А Бахстром апынуўся кульгавым лісянём, якога пакінулі ў перадушаным куратніку. Збягаў ад Радзівілаўскай хеўры на злом галавы, папрасіў прытылку ў аскерка ў Шацку. Ды Радзівілы туды цэлае войска прыгналі. Што думаеш, сваякі пані Тэрэзы доктару дапамаглі? Ха, хто ён такі? Пыл на шляхецкіх ботах. Вось табе і служэнне чароўнай даме!» Лёднік злосна насунуў глыбей на галаву зняты з жаўнера капялюш, прыкрыўшы шнар ад шаблі суддзі. «Але ж ты сам пайшоў на службу да Марціна Радзівіла, дзе бяды спазнаў», – папікнуў Пранціш. «Чым ты тады думаў?» «А чым думае апантаны чалавек?» – цяжка ўздыхнуў Лёднік. «Я недалёка тады двар'ята Марціна адышоўся. Уяўляеш, калі брат ягоны замак штурмаваў, Марцін натхнёна граў на скрыпцы. Правда, я гэтага не чуў, бо ў сутарэнні гукі не даходзілі, але я, калі судовы выканаўцы дзверы ў мой дом ламалі, з адной колбы ў другую вадкасць пераліваў і кроплі лічыў, як акорды найлепшай музыкі. Былы алхімік пакаяльна ўздыхнуў. Цяпер бы не музыку слухаць, а паесці, прабурчаў Пранціш, азіраючыся па баках. Урэшце, у ліцвінскім лесе тутэйшы чалавек з голаду памерці не можа. Хоць грыб, які ўхопіць. А вунь, здаецца, лісічкі наіўна-нахабна так жаўцеюць, знак падаюць, з'еш нас, бедны шкаляр. Цс! Цішэй! На зямлю! Трывожна шапнул лёднік, і, ухапіўшы гаспадара цвёрдай рукою за каршэнь, паваліў тварам у цвілае лісце, відаць, канчаткова забыўшыся на сваю крыўду і дэклараванне памятаць сваё рабскае месца. На дарозе чуўся стукат капытоў. Пранціш ляжаў, сціскаючы дзяржальна шаблі, і страху не было. 10 вершнікаў юдыцкага не відаць. Да яны з лёднікам, калі што, удвух пасякуць гэтых выжлаў, як лапушыны. Вершнікі праехалі. Стала ціха. Толькі камары дзумкалі. Рушым. Лёднік штурхануў гаспадара. І шаблю больш не выхоплівай без прычыны, ваяка. Господи, Божа мой, усё ў мяне не па-людску, нібы жыццё маё выдумаў паэт з багатай, але бяздарнай фантазіяй. Адну панну вызваляць, ад другой ліст перадаваць. Сонца вырашыла, што на сённяшні дзень выдаткавала ўсё сваё жабрацкае золата і з палёгкай схавалася за бліжэйшую хмару. Тая незадаволена сыпанула дажджом. Подзвіг у імя чароўнай дамы – гэта не бяздарная фантазія, аптымістычна зваўся Пранціш, уявіўшы гожыя вычаняты панны багінскай, а ягоны слуга толькі ўздыхнуў. Да Слуцку заставалася 3 дні шляху, ні каротенькага і ні лёгенькага. З капытоў будуць кубачкі, з капытоў будуць лігі-тігі-лігі-рулі, вой ды з мазурамі кубачкі. Як Пранціш і ягоны слуга немцамі сталі. Леонардо да Вінчы ў сваім «Бестыарыі» напісаў, што совы помсцяць тым, хто над імі насміхаецца, выдзёўбваюць вочы. Леонардо лічыў, што вачастыя птушкі толькі гэтай ежаю і могуць пракарміцца. Праўда, сава, якую Пранціш пабачыў учора вечарам, дакладна харчавалася не чалавечымі вачыма, а мышамі. Падгледзеў трошкі ейнага палявання. Вось і яны з лёднікам зараз як мышы. Таго і глядзі, кіпцюры ў бакі нехта запусціць. Хаця лес для ліцвіна – гэта ж ратунак. Не так, як для іншых, што атаясамлялі яго з першабытным хаосам ці з лабірынтам, у якім жыве мінатаўр. Дастаткова праўдай тутэйшага мядзведзя, каб да брама на піва выправіцца. Але пакуль нічога бы ні за саву шкаляр ды доктар не сустрэлі. Не знайшлі і святое дрэва, перыдыксіён, пладамі якога харчуюцца галубы, а змеі нават ад ценю ягонага ўцякаюць. Не расло тут і дрэва Ігдрасіль, па якім памерлыя душы сыходзяць на той свет. Наверсе дрэва Ігдрасіль жыве арол, пад карэннямі цмок, а па ствале бегае туды-сюды вавёрка рататоск, увасабляючы свет мітуслівы чалавечы. Гэта ўсё лёднік па дарозе засмечваў пранцішаву кучаравую галаву непатрэбнымі цытатамі, відаць, вырашыўшы, што свяшчэнны ягоны доўг давучыць свайго гаспадара замест езуітаў. Ха! Ты і абламаліся! І сыну полацкага гарбара нічога не свяціла на неўрадлівай ніве пранцішавай адукаванасці. Затое свойскі лясун за апошні дзень неаднойчы падкідваў падарожнікам пад ногі паваленую елку альбо паліваў нечаканым, як прыступ кашлю ў старэчы дажджом. Так, на грыбах ды арэхах жыць, сумна маючы ў кішэні залатыя дукаты. Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, Шкаляра і Шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.